Ben neymişim, değişmişim, işin başında değilim. Delikanlı takılan adamların peşinde gelişi. Bu ne iş, sokağın köpekleri duvara işemeyin. Tekinsiz gemideyim, bir yollar altından geçeyim. Eşin peşin ödedim senin paranı. Kırtakla atacaksın emi, yere basma sakın. Tak tak tak tak tak takıl, bir de baktım yarım akıl. Asıl konuya değineyim, bu denonun pası. Kar gibi çektim nazı, ekmek bölüştü gazı. İstedim yolun başındayım, çelme takma yazık. Tek tek gelemedin gazıl, zikzak çizerken nasıl. Kelebeksin tuttum yası, ittifakın ritmi nasıl. İrdele sende lesende, akıl yok bu hiç keke. Ben hip hop yapıyorum, sen evde üzüm dökeke. Neyse, garbın afakı kocaman leke. Ben 800 kiloluk boğa, sen gezen bir teke. Hesap günü geldi, çattı. Hislerim yandı, yankı. Vardı bir keyfim, onu da sattın. Dene uyandı çok. Kulaçta atman lazım. Bir sor, buna gerek var mı? Yok. Seviye farklı, ahtım vardı ama başardım. Bir ağaç, biz onun dallarında gezen koala. Sen bön bön bakıp gıybet yapıp dostlarını karala. Elim tutamaz budala, bilinçaltımda dolana. Sen hakkında konuşurken girdim ben gizlice odana. Rap müzik dersi, kenetlenip oh dersin. Karanlıkta gezersin, dene ışık ya mersi. Yol gösterip gidersin, tam tersini istersin. Ben anlamadım moruk, Allah akıl fikir versin. Burası bir yaşam tarzı, hedeflerin yok mu senin? Kindar bir adam değilim, usulca bekle beni. Andıştım her parçamda, yer vereceğim keko sevin. Şaka lan şaka, kayla almıyorum seni. Fabrika çalışır, kompa o deno baba. Nasıl kıydın bu adamlara, dengesiz aptal. Anlat ben dinliyorum, La Fontaine masalla. Mi do re he, do re mi fa sol la si rahatla. Hesap günü geldi, çattı. Hislerim yandı, yankı. Vardı bir keyfim, onu da sattın. Dene uyandı çok. Kulaçta atman lazım. Bir sor, buna gerek var mı? Yok. Seviye farklı, ahtım vardı ama başardım of. Hesap günü geldi, çattı. Hislerim yandı, yankı. Vardı bir keyfim, onu da sattın. Dene uyandı çok. Kulaçta atman lazım. Bir sor, buna gerek var mı? Yok. Seviye farklı, ahtım vardı ama başardım of. Hesap günü geldi, çattı. Hislerim yandı, yankı. Vardı bir keyfim, onu da sattın. Dene uyandı çok. Kulaçta atman lazım. Bir sor, buna gerek var mı? Yok. Seviye farklı, ahtım vardı ama başardım of.